ki na niyenge ya zali kodenda ibaku ya mobali e demo te mezali kolenga bose ki na zali kongenga na kobunga nzela bolingo Se moto, se tina bolingo, se tina o. Oh.